Sədi Şirazinin Gülistan əsərdən Dərya görməgən qul xikayəti. Bir padişah barəkən bir İranlik qulu bilən kiməgə çıxıbdı. Qulam dəgəni, qul dəgən. Qul umman Dəryanı görməgən əkən. Kiməni xaybətindən, kiməni əzabını görməgən əkən. Və oşaq qulunu qorku basıbdıdan, Vaydat, öləmən, qalaman deyib zarlıq qılıbdı. Bütün tənəsi, gəvdəsi lərzəgə gəlibdi. Hər neçə kim iltifat görgizibdilər, heç ilacı bulmabdı. Keyin padişahını keyfiyyəti buzulubdu. Yəni, bir də əsərlərinizdə əyşi tirə bulubdı dək qoydu. Demək, padişahını əyşi tirə bulubdı dəgəni, padişahını keyfiyyəti buzulubdı dəgəni. Heç çarəsini tapmabdılar. Keyin şördə həkimlərin içindən, gəmənin içindəki adamlardan birisi, yəni bir həkim var ekən, padişaha aytıbdı. Əgər ruxsat bərsəniz, mən bir iş qılaman, yəni onu xomuş qılaman, dəbdi. Padişah mərhəmət dəbdi. Keyin buyurubdı, yəni kulunu, yəni qulamını saçından tutub, dəryağa taşabdılar, yəni batırıb-batırıb abdılar da, dəryağa kəlləsəni. Üç mərtə şünətibdi. Üç mərtə çombuqandan kin, kiməni əldinə yakin ək gəlibdilər. Kin yankı kul can xəvlədən dedi. Yəni, qorquundan iki kolu bilən gəmədəki kişilərinin koluna məkkəm yapışıb, zor bilən özünü kiməni içinə alıb, bir burçəkdə oltırıb, aram tutub, indəmi oturtmuşdan bir muşa girib. Padişah xeyran, padişah təccübdə. Kin sorabdı yankı kuldan. Həkimdən, bunda ne hikməti bar erdi, dəbdi. Həkim aytıbdı. Qulam dəbdi, yəni kul dəbdi. Burnudun qarq bulmaq mexnətini görməgənədi. Nailaç indi kiməni içini, salamətligini, qadrını bildi. Şu kiməni içi, tinçəkənin qadrını bildi, dəbdi. Əsərdə afiyyət sözü bərilgən, yəni sağlıqlı qadrını dedi. Bir musibətki giriftar bolğan kişi bilədi, dedi. Demək, bu Gülistanda bərilgən xikayətlədən dərya görməgən qul xikayətədir. Şurada, axırda bir qıta bərilədi. Testlərinizdə köpüncə şu misrəni bərib, janrı soralğan yaddan çıxarmaq, mən hazır sizlərə dərya görməgən qul xikayətini axırında bərgən qıtasına aytıb bərəmən. Qarnin tok isə ərpə nanı yaxşı görünməz. Gər aç ersən, tolun ay kəbi, xub erur və saf, əraf dedi. Əraf dəgəni cənnət bilən dozaxın ortası. Bixişt bolğusudur dozax eligə, cənnət eligə bolğusu dozax vəli əraf. Vəli dəgəni lekinini qısqarğan şəkli.